الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى أمتاج قد مصنفياته لعظوم حديث أبو شريح الخزاعي رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتكزي أسنتون صلى الله عليه وسلم فقال أقسم أبشروا أبشروا فتن بشارة فتن بشارة أليس تشهدون أن لا إله إلا الله أم كوني إن شهدية فبعقون من يكوى بليوك وحقي إلى الله وأني رسول الله لقد من منتم الله قالوا نعم وقسم ليه قال أنتم صلى الله عليه وسلم كوانبيا فإن هذا القرآن سبب حكيكه قرآن لسبب أي حبل مكامة طرفه بيد الله إجاياك موجيكم لكل رمو الله سبحانه وتعالى وطرفه بأيديكم ننجل دين إيكم لكل رموين فتمسكوا به شكمنا ننايو إيو كامبا إيو كامبا يا الله سبحانه وتعالى بين القرآن شكمنا ننايو فإنكم لن تضلوا حقيقة نيني هم تقتيا ولن تهلكوا بعده أبدا لولا هم تغمي بعد ياتي مليل نا الله سبحانه وتعالى أمي سهلش قرآن إلي سيستو يجوه كوي صوما كما بلت نغتك وكوي يجوه معنا ولقد يسرنا القرآن للذكر لكو حقيقة تميفني نفس قرآن تمي سهلش قرآن للذكر إلي فاتككم بكوا isomo na ikumbukwe na kukumbuka hapo kama wanavyosema na wachuoni katika tafsiri aisahanna lafzahu wa yassarna maanaa tumeisahilisha sisi lile matamko yake lile tamko lake kule kusomwa kwake lau kama Allah asingetaka tujue tusingejua kusoma maneno tusingejua kusoma maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala akayasahilisha tujue kuyasoma na pia Allah subhanahu wa ta'ala akafanya pesi kufahamu maana yake liman arada kwa yule anayetaka liyatadhakkara an-nas ili watu wapate kukumbuka fahal min mudakkir lakini je yupo anayekumbuka ay yattaiz bimawa'idhi yupo ambaye anapata mawaidha akawaidhika kwa Qur'ani. Ndugu zangu wa Islam, jambo lingine la tatu ni kutadabbar, kuitadabbar Qur'an. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghayri Allah lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Allah subhanahu wa ta'ala anasema hivi, kwa nini hawaizingatii Qur'an? Lau ingelikuwa Qur'an inatoka kwa asiye kuwa Allah, wangepata tofauti nyingi, mgongano mwingi tu ndani ya Qur'an. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Kwa nini hawaizingatii Qur'an? Washirikina. Au Allah subhanahu wa ta'ala ameweka kufuli katika mioyo yao? Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإنه قد فاز المتقون لبزاهم وإسلام نقوسيني نقوسي نفسيان وجو يتقوى الله عز وجل عباد الله أن يواجه الله الله سبحانه وتعالى أمتو أمريشا داني القرآن تشكماني لكتاب شاكي كما نقسم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا نشكمانيني نكامبا يا الله نيوتي نمسفرقياني ميونغوني وتفسيري أمبوزي نتاجوا كامبا كامبا يا الله نقرآن كما قاله قتادة والسدي رحمهم الله تعالى نمتوم صلى الله عليه وآله وسلم بيا أمتهميزا مشكمانا نعي كامبا يا الله سبحانه وتعالى kwa sababu ndiyo kamba ambayo ncha moja iko mikononi mwake Allah Ta'ala na ncha nyingine iko mikononi mwetu. Yoyote ambaye atashikamana nayo kwa kuisoma na kuifanyia kazi na kuizingatia na kuifanyia kazi atakuwa ameishika ncha moja ya kamba. Na yoyote ambaye hatogeuzia kichwa chake kuizingatia Qur'an akaisoma akaifanyia kazi atakuwa ameiachia ncha ya kamba na matukio yake hapa takuwa na mafungamano baina yake na Allah subhanahu wa ta'ala. Wakati rawa al-imamu muslimu na rahimahullahu ta'ala, al-imamu muslimu alipokea hadithi katika sahihi yake min hadithi Zaidi bin Arqam radhiyallahu anhu ya kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallam kala amesema ala wa inni tarikun fikum thaqalain, tambueni zindukeni mimi nimekuachieni nyinyi vizito viwili, ay amraini adhimain, nimekuachieni mambo mawili mazito, ahaduhuma kitabullah, kimoja wapo ni kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, ahaduhuma kitabullah azza wa jal, kimoja wapo ni kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa hablullah, ni kitabu cha Allah azza wa jal, wa huwa hablullah, nacho hicho kitabu ni kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Man ittaba'ahu kana ala alhuda, mwenye kifuata kitabu hicho na akakamata kamba hiyo, kana ala alhuda, anakuwa yuko juu ya uongofu. Wa man tarakahu kana ala dalala, na mwenye kukiacha kitabu hicho akaiachia kamba hiyo, anakuwa yupo katika upotevu. Na vile vile al-Imam Ibn Abi Shayba rahimahullahu ta'ala ametaja katika musannaf yake miongoni mwa hadithi za Abu Shuraih al-Khuza'i radiyallahu anhu qala kharaja alaina rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, alitokezea sisi mtume sallallahu alayhi wa sallam, faqal akasema abshiru abshiru, pateni bishara pateni bishara, alaysa tashhaduna an la ilaha illa Allah, hamkuwa nyinyi mnashuhudia kwamba hakuna mwenye kuabudiwa kwa haki ila Allah, wa anni rasulullah, na kwamba mimi ni mtume wa Allah. Qalu na'am, wakasema ndiyo. Qala mtume sallallahu alayhi wa sallam akawaambia, fa inna hadha alquran sababun, hakika hii qurani ni sababun, ay hablun, ni kamba, tarafuhu biyadillah, ncha moja ncha yake moja ipo mikononi mwa Allah subhanahu wa ta'ala, watarafuhu biaidikum, na ncha nyingine iko mikononi mwenu, fatamassaku bihi, shikamaneni nayo hiyo kamba, hiyo kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo ni Qur'an, shikamaneni nayo, fa innakum lan tadhillu, hakika nyinyi hamtapotea, walan tahliku ba'dahu abada, na wala hamtaangamia baada yake milele. Hadithi hizi zinatufahamisha kwamba kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala ni kamba ambayo tunatakiwa sisi tushikamane nayo, kamba ambayo imenyooka kama alivyotaja al-Imam al-Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala fi sahiha, kitabu Allah huwa hablullah al-mamdud, kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala ni kamba ya Allah iliyonyooka, min as-samai ila al-ard, kutokea mbinguni mpaka ardhini. Kitabu hichi cha Allah subhanahu wa ta'ala, Qur'an, ambayo ni kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala, ndiyo sababu ya sisi tukiishika kufikia kwenye yale ambayo anayaridhia Allah subhanahu wa ta'ala na anayataka. Kama anavyosema al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala katika miongoni mwa maana zake, wa qila as-sabab al-muwassil ila ridha, ni sababu ya kufikisha kwenye radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, wa rahmatihi, na katika rehema zake Allah subhanahu wa ta'ala. Wakila na pia pamesemwa huwa nuruhu, ni nuru yake, alladhi yahdi bih, ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anaongoza waja kwa nuru hiyo, anawaongoza waja wake Allah kwa nuru hiyo. Kama Qur'an ni nuru, na yeyote ambaye hana Qur'ani yupo katika giza, na yeyote ambaye hajaikamata ncha ya kamba hii yupo katika dhalala. Kama qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله إني واجب الله لن نجاني تتقمتانا لكم به يا الله سبحانه وتعالى كتكما مجمو لكوانزا نكوانزا نتلاوة كي صوم قرآن كفزوري وسباب المثبيت قرآن تقول يقوم بيام سماها واتوا مبوا والكوة ونيصوم سانا قرآن kaizingatia iqra'ul qur'an, isomeni sana qur'an, isomeni qur'an. Fa innahu yati yawm alqiyamati shafi'an li ashabihi, kwa sababu hiyo qur'ani itakuja siku ya kiyama hali ya kuwa ni muombezi kwa yule mtu ambaye alikuwa anashikamana naye kuisoma. Wale watu ambao walikuwa wanashikamana na qur'an kwenye kuisoma, na kama hii ya Allah subhanahu wa ta'ala itakuja kuwa ni muombezi wao siku ya kiyama. Na Allah subhanahu wa ta'ala ameisahilisha Qur'ani ili sisi tuijue kuisoma kama vile tunavyotakiwa kuijua maana. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidhikri, na kwa hakika tumeifanya nyepesi Qur'ani, tumeisahilisha Qur'ani lidhikri, ili ipate kukumbukwa, isomwe na ikumbukwe. Na kukumbuka hapo, kama wanavyosema wanachuoni katika tafsiri, ay sahalna lafdhahu wa yassarna ma'naa, tumeisahilisha sisi lile matamko yake, lile tamko lake, kule kusomwa kwake. Lau kama Allah asingetaka tujue, tusingejua kusoma maneno, tusingejua kusoma maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, akayasahilisha tujue kuyasoma. Na pia Allah subhanahu wa ta'ala akafanya pesi kufahamu maana yake, liman arada, kwa yule anayetaka, liyatadhakkara an-nas, ili watu wapate kukumbuka. Fahal min mudakir, lakini ye yupo anayekumbuka, ayyatta'id bimawa'idhi, yupo ambaye anapata mawaidha akawaidhika kwa Qur'ani. Watu wanasoma katika minasabati mbalimbali, wamehifadhi baadhi ya sura, watasoma katika matanga yao, watasoma kwenye kuzika, watasoma katika mahala fulani, hafla fulani, ayati fulani tu hizi, na wala maana haifahamiki, lakini haijulikani. Hawafanyi watu kwamba ni kawaida mtu kujiwekea utaratibu kila siku kusoma sehemu katika Qur'ani. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidhikri fahal min mudakkir, wa yaqulu Allahu ta'ala sad wal-Qur'ani lidhikri, na Qur'ani yenye mawaidha yenye ukumbusho, Allah subhanahu wa ta'ala kaitaja hivyo Qur'an kwa kuiapia. Wanasema, asema Sheikh Sa'di rahimahullahu ta'ala, ay wal Qur'an al mushtamil ala ma fihi dhikrullah, na Qur'ani ambayo, na hapa kwa Qur'ani ambayo imeshtamili juu ya kile ambacho ndani yake kuna dhikrun lil ibad, kuna ukumbusho kwa waja, wa naf'un lahum, na kuna manfaa kwao katika Qur'ani, fil ma'ashi wal ma'adi, katika dunia na akhira, maisha yao watu wakitaka yawe mazuri waiangalie Qur'an, na pia kuitengeneza akhira yao waiangalie Qur'an. Na jambo la pili ni kuihifadhi, angalia baraka ya Qur'an, kuihifadhi aya 10. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi ambayo ameitaja Imam Muslim rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake, man hafidha 10 ayatin min awwal surati al-kahf usma min ad-dajjal, mwenye kuhifadhi aya 10 za mwanzo wa surati al-Kahf atalinga, atakingwa na vitimbi vya Masihi Dajjal. na riwaya nyingine imetaja aya 10 za mwisho. Al-Imam al-Qurtubi rahimahullah ta'ala anasema faman waqafa 'alayha lam yastaghrib amra ad-dajjal, yoyote ambaye atazitokezea aya hizo akazifahamu akazihifadhi, basi hatoshangaa na Dajjal, ule urongo wake yeye hautamtatiza, hatoshangaa ukija, atajua kwamba huyu ni Dajjal. Walam yahulhu dhalik, na wala hilo litomfadhaisha vitimbi vya Dajjal, falam yuftatan bih, kwa hiyo hawezi kufitinika na Dajjal na masihi Dajjal kwa kuhifadhi aya 10. Itakuwaje basi kwa mtu aliyehifadhi Qur'ani yote akafanyia kazi, aliyehifadhi juzu 20 10, kwa maana kila mwenye kuhifadhi kiasi kikubwa na akatekeleza yale ambayo yanatakikana na ile Qur'ani, hatakuwa yupo katika mwangaza zaidi na hatakuwa yupo katika huja. Ndugu zangu wa Islam, jambo lingine la tatu ni kutadabbar, kuitadabbar Qur'an. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairi Allah lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Allah subhanahu wa ta'ala anasema hivi, kwa nini hawaizingatii Qur'an? Lau ingelikuwa Qur'an inatoka kwa asiyekuwa Allah, wangepata tofauti nyingi, mgongano mwingi tu ndani ya Qur'an. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha, kwa nini hawaizingatii Qur'an? Washirikina. Au Allah subhanahu wa ta'ala ameweka kufuli katika mioyo yao? Au kwa maana nyingine kwamba bali Allah subhanahu wa ta'ala ameweka kufuli katika mioyo yao, ndio maana hawaizingatii Qur'an? Yakulu Allahu ta'ala kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Hichi ni kitabu, anzalnahu ilayka, tumekuteremshia wewe, mubarakun, chenye baraka, kilichobarikiwa. Na yeyote ambaye atakichukua, ataichukua Qur'an akaishika kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala, fahuwa mubarakun. Yakulu Sheikh Sa'di rahimahullah ta'ala fihi khairun kathir, mubarakun ay fihi khairun kathir, ndani ya Qur'an kuna khairi nyingi, wa ilmun ghazir, na pia kuna ilmu nyingi. Yeyote ambaye anataka kupewa maarifa na Allah subhanahu wa ta'ala, basi akamatane na Qur'an. Haikuwa Qur'an kushikamana nayo ni kuisoma tu herufi hivi hivi, hata kama utakuwa mtaalamu wa kusoma katika sauti na herufi ukasimamisha vizuri, na ukawa uleti ahkami zake, yani katika mambo ya haramu, katika mambo ya halali, katika zile akhlaqi ambazo ni njema alizofunza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, utakuwa hauna kitu na huambiwi kwamba wewe umeshikamana na Qur'an. Na ndio maana Ibn Abbas رضي الله عنهما كتك آية إليه كتك سورة طه فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. أنا سيما تضمن الله لمن قرأ القرآن واتبع ما فيه. الله سبحانه وتعالى أم ذميني ويوت أم بيتي صنع قرآن ناقفوات لي دنياك أن لا يضل في الدنيا يقوم بحتى بطيئة كتك دنيا ولا يشقى في الآخرة نوال حتى تابيك آخرة وسباب أمشيك انشا موجة يقامب نانشا نجينيكم يكونون مع الله سبحانه وتعالى كنا مفنغمان بين ياكنا الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يجعلنا من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.